teman-teman. Nanti kaya wong edan yang tak curhat-curhatan. Upar tangisan kodon coda kudu kodo yodo. Ada sudu kodon pede. Kodon coda kudu kodo yodo. Ada sudu pada jidinya. Kodon coda kudu kodo yodo.